أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف د درو اچائے مایات څخه شروع پر اتا اچائے مایات باندې ختم شو. د جیو آیاتو رابط د ما قبل سره دادی چې ما قبل کې سر کې د خبرې موږ ویلي وو چې هغه مشرکانو د مکه په ښوونه سره د یهودو دغه یو امتحان پرچه یې پیش کړی وو چې دغه امتحان د دغه رسول څه واخلي د نبي علیه السلام څه بره خپل ملمیږي چې دا نبي دي که نه دي. نو هغه امتحان کې چې و درې سواله وه، یو سوال یې د روح په باره کې کړی ول، د روح پوښتنه ځینې وکړي چې د روح په باره کې دی څه معلومات لري. هغه مخکې تېره سوه خبره نو چې د روح په باره کې اجمالي معلومات دا دی چې د الله تعالی د امره یو شی دی، داسې پر مادیاتو نه دی بنا چې سړی زړونه کښېږدي براشناسي بیا بلس. او بیا بله پوښتنه چې کړې وه هغه یې په باره کې د اصحاب کهف کړې وه، باره له هغه د اصحاب کهف پوښتنه ځینې وکړي. دام نابلد قصه ده او په خوا تېره سوې ده، شنو دی جواب ویلی سي که نسي ویلی. درېیمه پوښتنه چې ځینې کړې وه هغه یې د دغه ذوالقرنین ول، د ذوالقرنین پوښتنه ځینې وکړي. ذوالقرنین هم دغسې یو قصه ده، په خوا یو پاچا تېر سوی دی چې د هغه قصه په دغه وخت کې چې دا د رسول علیه الصلات وسلام معصت و چې دی نبي سو، په دغه وخت کې ګرسره داسې ورک کوله کا د سړي چې رسیان منسیاسي چې دا هم د نه تاریخونه ویلي دي، نه کتابونه ویلي، نه د چا په یاد ده باله، ځکه ډېرې کیسې په خوا تېرې شوي اوس ګرسره داسې شوي چې نسیان منسیا دي. ول نو بله دغه هغه علماو ته معلومه وه د یهودو دغه درې پوښتنې وې. نو د دوو جواب ښه ورکوي، خو هغه په صورت اسرا کې هغه د روح جواب ورلره ورکول سوی و، دا د اصحاب کهف جواب هم ورلره ورکول سو چې په صورت کهف کې دلې تیر سو. په دا مابینس کې دلته د موسی او د خضر قصه راغله، هغه هغه د مشرکانو د رد دپاره وکړه، بیرته خپلې خبرې ته را وګرځېدلو چې دا ارتباط یې مال دغه دی چې د دې د هغه پارچې د هغه سوال دپاره چې د امتحان دپاره دوی جوړه کړې وه دغه یو سوال یې پاتې و، د دې جواب اوس الله پاک ورلره ورکوي. هغه سوال د چا په باره کې و؟ د ذوالقرنین په باره کې و. اوس دغه ذوالقرنین چې دی د دې په باره کې ځینې کسان وایي د ده نوم اسکندر، نو څوک څوک وایي دا د اسکندر رومي دی، دا ترکیه چې ده دلته پخوا یو اسکندر تیر شوی دی، د دې هم غټ برام وایي دا هغه یادوي. مګر شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه په خپل تفسیر عثماني کې وایي چې فتح الباری چې د بخاری شریف شارح دی، هغه فتح الباری لیکلی دی چې دا تر دې د مخه د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې دغه سړی تیر شوی دی، دا ډیر سابق دی دغه اسکندر، دا ذوالقرنین چې په قرآن کریم کې تعبیر شوی دی. نو دی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې کرسوی دی او بل دی چې و دا وزیر د چې چې د وزارت کاوه هغه خضر علیه السلام دا چې بل ورځ د قصه یې رسول ده موسی علیه السلام قصه چې ورسره راه وای وجه هم دا غده چې د موسی علیه السلام د خضر د قصې سره دا جخت راوړو خو خضر د وزیر کرسوی و د وزارت کاوه خپل دغه اسکندر چې دی د ذوالقرنین دی نبی دی کنه دی د په نبوت کې اختلاف دی عام علماء دغه وای چې دی نیک بزرگ پاچاو نیک عمل او فو ولی دی ولایت مقام او خدا هم سره د ولای چې نبی دی الته په صف آیات کې راځي به بدر وشه ما چې الته الله پاک وای چې موږ ودت د خبره وکړه قلنا یا ذا القرنین موږ چې ایز القرنین نو دغه خطاب د تقاضا کې لکه دی چې نبی او چې الله خطاب سره کړی دی نو هغه علماء وای چې نبی نو چې دا خطاب نو څنګه کړی دی وای نو الهامن سوی دی یا د ایغه زمانه د نبی په واسطه واده تسوی دی چې الله دغه څه درته وای خود واړه رو دی د دغه تور څه ظاهر مرمیر چې معنا کوي چې دی نبی وو چې الله خبر سره کوي وسه بل واځ دا د شدت ذل قرنین ولي وای قرن خو شکر ته وای ذل قرنین زو معنا خاوند القرنین د دوه شکرو نو د دوه شکرو درلودل د دې په باره کې چې دی تفسیر مزری شریف ډیر وجوهات ذکر کړی دی یو ای در ټول شو وجه چې ده چې اشرف علي ثانوي رحمه الله هم دغه وجه خوشه کړی ده چې قرن اصلا و طرف ته ویل کېږي لکه شکرته چې وای د غوایي و د بزه و طرف ته هم وای د څه کسارات او لاړسي بارا چې چات وای چاله کنه نه مال مجه چیرې و نن دغه صفر دغه شکر و وته ده نو ته دې شکر باندې روان نو شکر خو نه ورون خدای طرف یې دی پر دغه شکر و وته بارا وای پلانی خلق د دې شکر د خاصه را شواس و نو شکر چې په معنا د طرف یې دیږي د تزل قرنین زکه ویل کېږي چې دنیا د شکر غواړي یوه دل مرخاته شکر دی بلې دل مرګه د شکر دی دغه دواړه شکر د فتح کړل نو د سفرونو کول فتوحات یې کول غزوات یې کول بلاړي تر مغرب ورسېدی دوری بلاړي تر مشرق ورسېدی نو د پاچی پر د دوا شکر چلې د پر شرق پر غرب چلې د روي د ګرد مزي کې پاچاو په دغه د فزل قرنین وای چې معنا دی خاوین د دوا شکرو معنا خاوین ته پاچهی د دې دوا شکرو د دې دوا طرفو د شرقي طرف او د غربي طرف ته دواړو دا یو وجه د تسمیه ذکر شوی ده چې مال شواجه هم ده او حکیم الامت رحمه الله هم غره کړی ده تفسیر مزری شریف بل وجه دا راوړی ده چې اصلي دا څه و چې د یو ورځ خوب ولیدی په خوب کې چې دی برای لمر تر شکرو نیولی لمر شکرو نه لري بعد د ټینګ تر نیولی اچھا راکشن زما دا څه خوب ولیدی لمر تر شکرو نیولی ابر خلق نزول قرنین کې بر د دې شکرو خاوند یې مان لمر تر شکرو نیولی دا د دې خوب اچو په دغه د انوم د دې د پاره انتخاب سز قرنین کې بل واجه دا ذکر کړی چې د کوڅي درلودلې دا شذ چې کوڅي وي ځینی شابازان دي شاباز دي ځینی کوڅي دي ځینی شکرونه دي اوس خو وي نه دا چای نو مانګ سره نه دي چې کوڅي ګر سره چی شي هغه چې وي په خو به د مؤمنات شو زګور د کوڅي ودلې خپل ورشتان به محفوظ ساتل نو په دې کې چې هغه شابازان چې پر دې ځای باندې دي دا نور کوڅي چې دغه خو دي دغه ځای غي شکرونه بل اشکرونه به دلته به سره ودل درک نو دغه د ورشتان ځای ته چې دي ته شکر ویل کیږي هغه کوڅي چې وي ورته دغه ته شکر نه ده دغه د دغه ځای ورشتان غټ غټ کوڅي ویني بار خلکو زول قرنین بل دل دا ډیک شکرونه نه و چې دلته راشل سی ودا انسان په نوع کې نسته بل واجه دا د سلرم چې اصلي داسې و چې د خپل قوم ته خمالی بزرگ پاچاو جندار پاچاو د خپل قوم ته د توحید امر وکړي د الله پاک چې الله واحد وګڼي شرک وکوي بتانو ته سجده مکوي قبرو ته سجده مکوي قوم پر راو غرځي چې عجبه کار دی زموږ د پلار د نیکه څخه دغه رقم عبادت مشکوته دا شرک بولي دا کفر بولي نو دې په څو لرګیو پر دای وښ کړو پر دا رسته باندې پر دا غځای دا رقم بد و چې مړی روس تعالی عز وجل ته بیا حیات لره ورکی بیا را ژوند دی بل پلا بیرته د بیا خپل کار په مخه واخست شو واخستی بیرته وګ خلګ مقابله وکړه بل پلا پر د چپش کړ پر دغه طرف بیا پر سوټیان او لرګیان باندې او اسو چې بیا د شهادت ورسه بیا لو تعالی حیات ورکی درې واره دغه چې بر شرق غرب ګرځي ونی ولا خپل دعوت سر ته ورسه نو د پر دوش کړ او هل خوړل دی پلا پر ست طرف خوړل دی بل پر چپه طرف خوړل دی نو په دغه ذل قرنین بولی نو څلور وجه د تسمیه د پاره ما ذکر کړ اول وجه هغه د چې د شرق شکر او د غرب شکر دواړه د فتح کړي و په دې کې د خپل جن هغه د وحدانیت هغه د ابراهیم علی السلام ملت هغه پیدا کړو په دغه ذل قرنین ورته وای هغه وجه مکه دا چې په خوب کې د مرګ د لوت شکر وای نیولی و معنا خو دغه د لمر لوېده خو او د لمر خاته خو چې دواړه د قبضه کړ وکې د لمر شکرونه یې ونیول خو دغه د لمر شکرونه دي چې پر دا ځای راخیږي پر هغه شکر باندې لویږي دی یې دا وجه سول او یا دا وجه هغه دوې کوڅې اوږدې اوږدې درلودلې پخوا د ورشتان غټ رواج و اوس مجاهدینو رواج کړي اوږدې اوږدې څونه لري رسول علیه صلوات و سلام هم درلودلې خو د رسول علیه السلام څونه هغه به ډېرې ممتازې څونه وي اوس په اکثرو باندې دا رقم دي چې معنا په خواهشات په ګټ سوي دي د رسول علیه صلوات و سلام نفسي خواهشات نه و پکښې کې نو خو بیا هم که څوک پر هغه طریقه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې خو بالکل جایز ده مشکل پکښې کې نشته نو دا دوې کوڅې یې درلودلې چې ورشکرونه ورته وایي او یا دغه وه چې پر دوه شکره وهل کړه سوی و او دواړه واره الله حیات هم ورلره ورکړي پر هره پلا چې شهادت ته ورته ورکول سوی دي اوس یې زه قصې ته راځم د ده په باره کې داسې الله فرمایي ویسألونه دغه مشرکان سوال کوي که ستا څخه په هدایت باندې د یهودو دی خو خپله ودرېده خو د رسول علیه صلات وسلام د دعوت لمن ورځ په ورځ پراخېدله خو مکه اګر د مکې ښار یې ونیوي بهرول د دې به مخه څنګه نیسي خو هره ورځ نه ونیوي خلک مسلمانان کېږي بهرول تاسې یهودو ته سړی واستوي هغه علما دي هغه به د ده د بندولو دپاره یو لاره راوښي هغو دغه درې خبرې وریاج کول دغه پوښتنه وکړي نو د دوو جواب یې تېر سوی دي درېمه یې دغه ده ویسألونه دا مشرکان پوښتنه کوي که ستا څخه ای محمده او دا پوښتنه در څه کوي د چا په هدایت د یهودو په هدایت عن ذی القرنین عن ذی دردازی د مخه حال ایښول کیږي په تفسیر کې عن حال ذی القرنین د حاله څخه د چا د ذی القرنین یا عن قصه ذی القرنین د قصه د ذی القرنین چې هغه خاوند د قرنو هغه چې هغه څنګه کیسه و مال دی دا خاص ولی کړ په دې نور پادشاهانو کې خدا قصه په دې وخت د سوي له کنه سیان مرسی یا وخت ډیر تیر سوی و په زړو تاریخ کې یو ځای وای پیغمبر علی سلام ته خو چې دلته خطا لیکل وای نس وی وای زړه تاریخونه خو له الته پرېشتو ان نور څوک ونه چې زدا وای يهود ته خپل تاریخي کتابو څخه یا خپل تورات څخه ورته معلوم و ول دغه ور پیش کی ان دغه حاله د ذل قرنین سوال کی قل تو ورته وای په جواب کې الله پاک او نبی علی صلوات و سلام ته وای ورته سأتلو علیکم منه ذکرا سجر دی اتلو زب تلاوت کم بیان بکم علیکم پر تاسی باندې منه د دغه ذل قرنین سقه ذکرا ذکر بدرته وکم ذکر معنا د هغه یو یاداش بدرته تلاوت کم زب وسترته غوژ ته ونسی څنګه دینو سجر دی اتلو زب تلاوت کم بیان بکم علیکم پر تاسی منه د دغه طرف سقه ذکرا یادونه و یاداش زب قصه درته وکم هغه داس دی ان بشک مج الله وای مکنا مش قدرت ور کړی ولغه دلره فل ارض پم زکه نو چې مش پم زکه کې د قدرت ور ور کړی معنا پاچا خو قدرت منی معنا پاچی مو ور ور کړی و د پم زکه کې ان به شک مش مکنا مش قدرت وس ور کړی ولغه دلره فل ارض پم زکه کې تسلط مور کړی معنا پر دې مخ د مزکه پم زکه کې نو د نن نه پم زکه کې معنا د مزکه سرچ د مش پر ګرځو و اتیناه من کل شیء سببا و آتینا او موږ ورکړی و هو دته من کل شی د ار شي څخه چې لازم د پاچهی وي سببا اسباب مور کړی و سبب مور کړی سبب د ذریعه ته ویل کیږي کله اس په خبره پوهیږي لکه مثلا یو نټ را خلاصې و یا اسباب نشته سبب معنا اسباب په جمع د سبب ده معنا هغه سبب هغه طریقه نشته چې د پخلاص یو نه پګوتو خو نه خلاصیږي نه یا که شته ته ټینګه یم برای سبب نست په چی ټینګه ما یا یو تو ته راکې وای سبب نست په چی شي ارکم په لاس خو نه ارکیش د ارشه د پاره یو سبب یو سبب معنا لار مثلا که موږ وغوړو چې د جې ځای څخه کراچی ته ولاړ شم یو سبب لري سبب چی شي موټر و سړک سړک یم سبب سره یم سبب سره سبب ولارې ته ویل کیږي خلاصه د خبرې ده چ سبب و حق ذریعیت و یلکیج چتا مطلب ترسی اغه ذریعیت خلق سبب وای نو لار چتا یزت رسی لار تم سبب وای نو وس دیس وچ د ارشد پر الافاق ما ودت یو لار ور کړو چ کوم مقصد زایت به فکر شو د اغه لار ما ورته اسانه کړي او اسباب مې ورته برابر کړي و دا انعام پر د ذکر کی و اتینا مجور کړي و هو دته من کل شی د هر قسمت څخه سببا سبب و لار مې ورته اسانه کړي و اغه ذرائع مې ورته ور کړي و ودته نو دبر څه کول فاتبع سببه فاتبع نو د تابعداري وکړه تګه وکي سبب پر یو سبب پر یو لار باندې برای یو لار د اسباب وسنجول شنو ځو لار سره وانس فتوحات وکړه نو درڅو به د مانا مملکتونه مملکتونه بی فرمزکه بانی دالا و تعالی بغاوت بکی شرک بکی بده فتوحات پنیت روان سفات بعد ده تابع داری وکرمانه تابع داری دغه دا شی بانی قدم په قدم زی سببا پر لار بانی ده متابعت وکی سببا دلار مانا چلول د اسباب وکړه چاغه مورت اسانه پیر وغه کارواچول ده سفرونه چونو دی ده درې سفاره دی د دغه فاتبع سببات لومړنۍ سفر د شروس د زمرد نن سبکتر پای پوره د لومړنۍ پړاو دی د سفر دا اوس چې د آیات را ترجمه کی تر دغه ځای پوره دا د قصې مزه مقدمه سورته کې شو نو د په درو سفرو کې علاوه بیان شته دغه سدره سفرونه کړي بیا جنو بر څوک وای معنی د تاریخ دغه ټیک په ټیک الله پاک عز وجل د یو سفر پړاو دا اوس ادي شروع کی فاتبع نو د سکندر د ذوالقرنین د تابعداري وکړه معنی عملي کول وکړه له سبب دلار دی ولار په مخه واخسته نو پر کومه خوازی بره حتا اذا بلغ مغرب الشمس حتا تر هغه وخت پر دغه سبب باندې دی تلی دی ته تبع کوله تاګه کاوه کاوه چې څو مغرب الشمس ته ورسېږي چې المر بیج تل مر بیا د وزای ته ورسېږي دا نو هغه ځای بولی مغرب الشمس معنا د دا کلی په تحکړی دا شار په تحکړی روان دی پر مغرب باندې مر بیا د پر خوا باندې روان دی دا فتوحات کوله کوله بار دغه دریاب ته ورسېږي چې اخوا ته بلا کلی نور ختم شي بارا چې بجل مرته کتل چې لوی دی دا د انسان د سترګو جد دار کوم چې بیا خواته نه غر مال مې دی اخواته بیا نه درخت مال مې دی نه کلی او سړک مال مې دی نه شار مال مې دی خاص او به ور او به بیا غالبا دار کوم هم چې ډیری وجدې سره د توري مال مې جوړ سره د سینې چې بارونو شینې مال مې یې سپینې مال مې نو د المر چې دلته لوی دی دار کوم به مال مې دی لسړي چې ولدان په یو چنه نه نه وتی ابو خنو چنه ده هغه هم لوشي والا لوشی خطوری نو کوم چې نه چې دا لوشی کړی بره خو هغه وبویم ګرځت کی توری په داستر کې د سیمه مرمدې سره چول په دغه باندې شخص په داش چا باندې په دا وبو اگر چې مخ په وبو نه نه وځي خو مزه کدار کم د لکه گین پر دغه مزه ک باندې د وبو بل گین را سرخدل دی معنی لکه گین ته چپوش ورکه دغه یو څه یو څه ځایونه چې بوک بوک ولر دي پر دغه انسانان گزاره کوي مګر خدا دونه کښنه یې ګین نه دی چې دا بوک ځای کښنه وي د دې د اوه ځای چې دا دغه انډیان وتلې اوه بری اعظم چې ورته وای د اوه غټ غټ چوچ پر دغه باندې به مملکتونه آباد ملکونه آباد انسانان ژوند پر کوي چې دا وای تقریبا ربع مسکون معنا د سکونت ولا مزکی سلرم یې سره برخه دغه د خلک کوچ کې اوسېږي خو نور ګرځ په بوک په چدرو دا یو ګین دی کوي چې د وبو بل ګین پر اثر خدي ما خدا سي دا معنا در یې راځي یا دا داسې ورته څرخه داسې نو دا لمر خو په اوبو نه نه نوځي خلاصه د خبرې مې دغه ده خو انسان چې هغه ته بل شی نه ویني چې دا رقم شي موږ به په خپلو وختو کې چې په دشتو کې به پسونه پیول موږ چې په مځکه نه ناوتی غر به امنه مال مې دي درختې به امنه وي لمر به داسې بره موږ په مځکه جکس بره به پسونه عام شو ډوب بشه خو اوبه نه وي ا چې په هغه لکه کې خاص دریا به هغه چې به په اوبو شخص نو دغه ځای ته دی رالی نو دا تتبع کول د لارې فتوحات كول ملكونا يوفى بل بسفت حكول حتى تلاغ وقت بردد دا تكاوه إذا هاغ وقت بلغت دي ورسي دي مغربة وزايت دا غروب وغزايت دا لبيدو الشمس دا المر نوش دي غزايت تلالي المر سنگ لبيدي وجد دا پيداكي هادا المر تغربوش دي دا غروب كاوه ربيدل كول في عين حمئة في عين فچنك حمئة لشدارة جنة حمأت ولشت ويلكيجي انا دا چنه حمي ادم انا لشدار ده معنا وك دي خچ توري دي پدغس کی وی دي دا زای چی تیس وس وبر دي په خوانو دا کمونستان چې کمونستان خو چو دی خو وس ځان برته غوړي چې په مسلمانانو کې ځان تیر کی عباس نجيب شهید دی پلانې شهید بیا پر رخص وطن را وستلې دي ول پس پرې کړی که شرم درلود یې چړې نوم به نه اخستلې اغه یې سوچ د وطن چې کومه لغته دی ورته ترنه ورکه وطن بیا سم درې دلیل پر دغه ګورډو دی دغه ویني دی ویني دی ویني دی زنداس کی چې موږ اسلام نه وکړ و د خلکو ته زنداس کی چې موږ اسلام نه وکړ موږ سره ظلم وسو دغه نجیب خارکی خونو شید و سرته چې داوود خان چا په دروازه چا در مرمۍ وکړي چې کړیو په تابه ګرد کور شجو کښنیالي ور پیر کړ ماشندار پر وچره د څه د پاره پر وچره اغه ای چاته نه وای بس د ډاکټر نجیب سره ظلم وسو وسورته چې ودی وسره وس خلک ولي دورته ورته خروشمن ونه خلک باید غش خورلې وای ته خو دونه ظلمونه پر دې خلکو کړو فراغه پرده اچیر نو ده یو خباست یا دغه دی پر دغه ځای به دې سوال کاو برای ولشه مرد څونه حرارت لري د دنیا چې څه چې بجلی ته پر لجام کې دل مر وسلمت لا ولاک ورشی وزرمت کرولمی برخیت نه رسیش دوغن حرارت بکشی کدی برای ته دا په یو چنه چخ کده کیج او بل مرسون غرتی خمزک لکه سو سو واره یا سو زره واره چمزک کرا کی دل مر کړه دوغن غټه دا په چنه نه نوزی برای القران خدا خبر کی دا د منول ور دا سواله په قران دغه کاوه په هغه وختو کی زه کوچنه یم چې دی به دا الیدا په ملایانو باندې ګرځیدل املایان خو بیا هم د دې د سوالو سره نه بلد نه نو ماته د یو کوم شي خبره ده برای کول ول مردا سوال د پلانې ملا څه وکي املا وس مردي خدای یې بخښه ول درت ول دال او تعالی اویا واره د رحمت کو بو پریول برای پچنه چخ کی منه برون بیا ډیر توان نه پیشي خدا کوم زوره خبره ده خبره خدا د چ مر په چنه نه نه وزنه دلته چې دی خود دسی وای ګور وجد هاي ویلی دی الله پاک د وجد تور ته بس سپام ملکاری جواب پد کړي الله پاک په مر چې دی هغه په دچنه نه نوتی کده د غس پیدا کی د غس درکو کی د غس درکو کی ود چې نسبت کړی دی د سینه دی الله پاک چې مر په چنه نه نوز الله وای وجد سد د ذوالقرنین پیدا کی درک کی هدا پی عین حمیئه چې تغرب چې دی ویج په عین حمیئه په چنه دار او بکی د دغس وګړنل د دغس پیدا کړ اغه وجدم په معنا سره د علم استعمالي جبرای موږ د پلانې خبره داس پیدا کړه معنا کشف موږ د دې کشف کې د چول د په پلوشي والا چې نه نو ځکه په حقیقت کې نه نوتی په حقیقت کې نو د دغه سي په تفاسیر کې ورسره یشي وای فی رأی العین معنا د سترګو په جد دغه کم معلومه د تفسیر دغه سي ورسره وای نو وجد د پیدا کی هدا المر دا چا د ذل قرنین دی خو روان دی د ازی ترال تغربو چې لوی دی د المر فی عین فدس شنی کی حمیت چې لوشی داری و فی رأی العین دا غره کما د سترګو په جد داس معلومه ده د د په سترګو کې د اسرت حقیقت تر کوم دی چې دلته نه نوتی نو د دې سوال په قران سره وارد نه دی قران نه وای چې دلته نه نوځي وای د سترګو په جد ته داس معلومه ده د پیدا کړ دا غ د وجد په توری کې جواب دی چې د دغه پیدا کی د المر دغه سیمانه و غنی په جماخ کې ووجد او د پیدا کی د غزل قرنه عند پنیز هدا دغه المر د المر د تلویدی دغه چنی سره معنا دغه او بو د غاړ سره ده ووجد د پیدا کی عندها پنیز دغه چنی چې دلته د لوشو علا چنه معنا برخ نه خاطه او بجد او بیادی دلته قوم یو قوم پیدا کی نو دا قوم خوم کو پار د حق دعوت نه دی ور رسیدل دی د دې ور ترال قلنا مجور طوال داغ دا قلنا زايد شمال سوك سوك وي ديش النبي نو خد داغ دي الله وي ما ورتوال كم كسان شي دي ولي بولي وي غتن ودي الهام بزرع على فاكل الهام خم اولياء وتكول كيج يا اذا اغا وقت النبي بزرع ورتوال كذا اسمه مزمن تسبي دليس او كان بيس خن خبر دارك سما دا شال خبر خبر ورتوك قلنا مجور طوال يا ذا القرنين اي خاوند د جدو قرنو د جدو شکر معنا د جدو الا کوچ ته پاچای نو موږ ټول چې ازل قرنین معنی اسکندر اما ان تعذب چې د دغه قوم په باره کې وسته دوه اختیار لري اما ان تعذب یا بتا عذاب دي تورکه یا عذاب لره ورک وار د واره دخل پر چا معنی مرمۍ پر وچلو دغه وخت مطابق خو مرمۍ نه وي اغه من جنې قرې به د تو پر کم استعمال مل جنې پر وچلو یا د تیغ وکړ جمړې ک عذاب لره ور و اما ان تتخذ فيهم حسنا واما ان يا بداسي تتخذ اجتب نسي فيهم بديكي حسنا شايستا لار معنى شايستا عمل تبديكي وكنا ناغت سنگا معنى يا بنجان كنو يا قرسر معاب كنو دادواري چي شلار دا شايستا چي بنجاني كي مرياني كي امشوز خود مرق خوخلاش يا امرأي كوي هم دا غسي لك عاب ورتوك خم شايستا كارسو كنو سي دا قتل في مقابلك دا غد امرأي كي يكي لك يكي دوار ته حسن الا پاک ویل نو چې اختیار او چاته ورته وزل قرنه ته چې دا خل کفار دي نو ته دي ته یا عذاب لره ورته عذاب سم نه یا د سی په د سی مرګ پر چالو ک کته و د کافر مرګ نو دی جایز تر هغه وخت چې دعوت لره ورته نه کول شي سمانه چې پر کفار باندې جهاد کی اول به د جن دعوت لره کی چې د په دعوت پو کی خبر ده و نه منل ابره باندې ورته جوړه ده برته بیا پر د باندې جنگ کولای شي دا په هغه صورت کې جنگ ته نسی پر کولای چې د ته دروسه دعوت نه رسیدلې که یو ور دعوت لره ور کول سو د حق دعوت بیا ارشفه دعوت نه غواړي ارګړی دعوت نه غواړي چې بابا شرکاله مخې ماته ته دعوت کړی دی نه جته منل وسنو ارګړی نو ورته چې راسه مسلمان سه بالکل نو دی ته هم الا پاک څنګه نه بیا و دا غزل قرنې ته د غوار کی اختیار چې ته عذاب ور کوار دا واره ګر سره ژغله مور ته کو او یا د دې سره د حسن د نیکی معامله وکه و اې دا غو اجداد د شدید مخ کی و کې د حق دعوت رسیدلې دی منلې نو کدا اس په مضمون پوس واس نو موږ څو ورځې قرنې ته موږ اما ان تعذب یا تعذاب ورکه دا واره واره چې واره قتل پر شروع کتاونه د قتل جواز کلو خو امدی ته مخ کی دعوت رسیدلې او یادام انا سوچتا عذاب لروکه که ستا دعوت و نه منی د ساده چته دعوت لروکه ته دې ته چی شو ورکه دی و نه منی انو عذاب لروکه معنی قتل پکشه بس و اما ان او یاداس وکته ته خزچته و نه سفیه پدې کی حسنا معنی ش نه کلاره و نه سنه کداغه د برای بنج ک وزن مچ رازان او سزا دې دغ یای بنج ک و هم دغه سی وخت لروکه ته مقابله ما زم کو جن ک جن دی راوړی اسلام ک نه منی د اسلام مقابله مکو دلته بس ګرځنه دا احسان شو قال نو دا اختیار خو الله پاک ما و ده تورکی په دې سفر کې د بارت سو وکړ ذو القرنین. قال ذو القرنین وویل والاما دون خبر ده من هغه څوک ظلم چې د ظلم کړی پر خپل ځان باندې ظلم دا معنی چې د حق دعوت نه منی د هغه څخه غاړه لغړی هیڅ رقم نور ته تسلیمیږي فسوف نعذبه فسوف جرد نعذب چو مش با عذاب ورکو هو د ته د نو عذبو متکلم ذکر سوی د جامع متکلم چې مش متکلم مال غیر بول نو خو ذل قرین خو نه یواز نه خو فوجر سره دی مش فزین خو نه چې یواز روان خو فاتبع سببا د چې تابع داري وکړه لاره وخت د اسباب نو اسباب شاده د کار اسانه کا وغه ټول اسباب په مخه وخت نو خو لار ام ولا شکر ام فتوحات کو نو د بره دغه سوړ ول هغه څوک چې ظلم کړی ظلم دا معنی چې جن نه مني فسوف جرد نعذب مش بعذاب ورکو هو هغه ته په قتل سره هغه په قتل ورسو ثم يرد زخه وجنه ثم بیا يرد دی رجیجی الی ربه وخبل درابته بیا خو اخرت بر تلپورت کیجی فيعذبه عذابا نكرا فيعذب الا بعذاب ورکو هو دته عذابا داس عذاب نكرا ډیر سخت نه بلد عذاب داس نه ولد عذاب ورکه اخلق و هغه کانی بدر وکم چې چاپه چانی نو الله بده سه عذاب ور لرول چې چا ته نه وکړي چې د دوزخ عذاب دی ولی خود د دوزخ عذاب د بل چا په اختیار کې کړو نو خود د نوکرا ورته ول چې معنی داسې نه بلد سخت عذاب ور لرول کې نو ثم بیا به یورد ورت کړي چې دغه سړی چې د موږ مړ کو الی ربه و خپل رب ته به ورت معنی په ورځ قیامت فيعذب الله بعذاب ور کې هو د ته عذاب انداس عذاب نوکرا چې هغه ډیر نه ولد او سخت عذاب دی داخل دغه په بارک ذل قرنین الله تعالی چې د سر د اچم کو پسې واما من او هغه څوک واما دون خبره من هغه څوک امنه چې هغه ایمان راوړي که چا کلمه وویله لا اله الا الله یویل معنا د الله په وحدانیت قانیس و عمل او د عمل وکي صالحا صالح د صالحان و دي خاتون عملا صالحا هغه موصف ورسل شو الکیج و عمل د عمل وکي صالحا یعنی عمل صالح یوکي فله جزاء ان الحسنى فله اغل رجزاء بدل ده الحسنى شایسته بدل اغه ته مش شایسته بدل ورلو کو اغه ته مش قتل نکونه دا اغه سره نه کروي یکو وسنقول له من امرنا يسرا وسجر دي نقول مجب هو يو له ودغه سره ته دا ایمان راوي من امرنا دا امر څخه زموږ یسرا اسان امر برته فرمایي نو دی چې ایمان راوي سلطان سکندر خو نو چې دی دغه لکه پچا سوبره نو د بار ور زه به د سره اسانه اسانه امرونه کوم معنی اسانه کارونه ورکوم شاخ شاخ کارونه به نور فرمایم که دا هیڅ خبره پوس واس چې ایمان راوړي څه به وکړو د ته خو جزاء حسنا د نیک بدله به الله پاک لره ورکړي چې هغه جنت تینو وسجر دی نقول مش بو وای له هو د ته زمج په بارک چې مش کوم امر پر چلو من امر نه د امر څخه زمج به یسرا د اسانی خبره لره وکړو د اسانی امر ورته و فرمایو معنی دا د پاچی په امور کې به اسانه کار وکم هغه چې دی ایمان دراوی فلهو دل درجه زان بدد الحسنا شایسته اغه د جنت بدلای یاد کړ اغه خو نه ک بدله خو لر وکول کیږي چې ایمان دراوی دا چې په دنیا کې زس ور سره کوم اغه لازم امر بم د اسانې زب پر د سختی کارونه نه فرمایه تر دغه ځای پورې د ذوالقرنین دغه یو سفر چې دی اغه چې شغه خلاص پر جزه باندې ورسد د سم اتبع سبب باسخنو بار بیا د دوهم دغه شروع کیږي سفر شروع کیږي د د په باره کې عام خلګم یو حساب کوي وایدو خوندونه غټه پچی درلودل نو په دا پچی کې د چې مرکې دی برای مورتول چې ما به نه پټوي تر هغه وخت پوری چې فکر د بازار مونه ګرځي بس چې بچا مردی په ټول بازارو به مې د شهر ګرځي چې ګرد بازار هم په ما وغښتي بیا به منو مر دغه پټ کې شخ کم کی بل دا دی چې بیا به په ما په غوې خیرات کې دا غوې چې دی د غوښه به هر هغه کور توروري چې هغه غم نه لیدلې که غم لیدلې هغه ته موروري تراغه ورسته به بیا په اوه ماته مورز باندې راسي اجریته ماته براناری کې زه به خبره درته وکم چې ما ښه حال دی یا بد حال دی وای نو دا غسه وکړه دا عمیق صدق کتاب کې مونږ دلې نو بیا چې دی وفات شو او بارنو پر چارپایی باندې چفشې شو او بارنو په بازارو پر روژو واخیستی چې بچه سه په بازارو ګرځي. نو د ده دا یو لاس چې و دا رقم مامور ته ویلي چې بارن پر چارپایی پر دا بغل بیا داسې کښېږده زما لاس. نو چې ګرځوایه ګرځوه اخر وایي یو سړی را ولاړ شو باره غږ وکړي باره ویل په خبره سر ولې د خلاصوي د ده مطلب دغه دی در څه وخت یې ګرځوي دا وایي چې پاچا چې ځي هم بره مسکین دی شی غواړي انا مړی چې وسو بالا دی چې دی د خپل عمل خلاص وختي بالا دی محتاج دی خیرات غواړي ثواب غواړي ساجي ثواب سی وکړي د ګرد رایت څخه دی غواړي چې په ما پسې دعا وي کوي دعا غواړي بالا پټ کی نور شي نه غواړي مطلب یې دغه مطلب ښکارا سواتي نو دغه هدف دی چې معنا چې پاچای لا به په دې پسې تچیش کې لا ملنګ دی لا دعا ته محتاج دی خلکو څخه څه غواړي مسکین دی کنه ژوند په بچی تیر کې نه خلکو یې پلانې مسکین پلانې مسکین پلانې فقیر هغه سکندر چې و هغه لا بره فقیر سو چې مړ شو ده کنه د ګرد مزه کې پاچا ابي ان هغه غوي خیرات کې مور بره نو کوټ کوټ کې یادی بره نو ار خادم ته چپلا سور کې چې د چا دروازه دی وروټه کول ور تاکه چیر تی سي غم سیس کرنی دغه غوښه دروازه دا دغه چا دې دغه سي وشات کړی دی چې غم نه لیدل انو چار دروازه به وټه کېدل چې دا غوښه دروازه لیکه غم سیس په کور کې نه هغه خلک ورته ویل چې بابا یا میاش کې پلار می مردی چا بول میاش کې ضرور مردی چا بول انا می مړه دا چا بول پلان نه می مردی دیس کور ته درې چې غم نه پکښ کې راغلی په یو څو کور چې وګرځولې چا نه غوښته خو دا دیس چا چې غم نه لیدل په ار کور کې غم سوې دي په ار کور کې مړی سوې دي په دې کې و مور ته تسلی ورل راوړل چې خو به دا و مې د ار کور مړی وځي انا په ماپس سره مکه شاند و چې ولې دای مړ شو ته یو کور پیدا کړ چې دغه کور کې مړی نه وتل نو یا پروند وتل یا نن وتل یا کال د مخه وتل خو وزي نو خو زمام دغه ورځ چې وتل ته په ماپس جاړي پر چی شي باندې دا یو مورته دا پاندور لره ورک وای بیا نو چې ولاړه و اجری ته څورې چې بعد ما شام واره لاره ای دغه سکندر ای سکندر یا ای ذوالقرنین په دار کمه یا چې دغه کم نومونو نو می تفسیر بل راوړی د ذوالقرنین خو د مازی لقب چې ناره کړ وای د اجرې څخه شپږ اور ناره کړ د قبر ول ها ها نو چې زه خو یو نه دي د خو اوس ورسته باره ول چې ايش کرور ما نزل قرین خو ما نه د شکرو خو ايش کرور باره د نورتل ا پدې کې دا ورته وشول چې ما نه ګوره په د قبر کې چې دی هم یو واز زنه ام پروت ما پر کم شل پاچا ها پراته دغه د چتاغ په د پاچا په نامه ناره ول او شپږ او در ناره کړل پدې کې ام دا عبرت وخلګو تور لره ورکی چې کته زبان یې ورسه په اجر کې زبانان شخ نو ته څه وخت په کاج مخ غر مرتبه ځړو ته ودی چې بیا سپنجرې سم ته په کاج کته د شپږو کال یې ورسه په اجر کې شپږ کلنیان شخ کته نر یې ورسه نران شخ دي کته شز یې ورسه شز یې شخ دي کته مولا یې مولایان شخ دي کته شیخ ولادی سه شیخ ولادسان شخ دي کته شز زبان یې تنور یې غشتله پهلوان یې پهلوانان شخ دي معنی اجر د ګردو زید مرګ مشرو کشر نه لري پاچا او رایت نه لري نو بیا دور تو برای دی ورته چې هغه شاخدار ما نه غشکره ور هغه غلقب چې هغه سکندر می پکار دی ا برای دول ها دې سوا ا ما نه خپل حال یو تو چې ما نه پر ما باندې ژوند سم تیر شو دا خبره نو دا غدرې شي اند په دا کې تر لودل چې دا خپل مور د قریبان او رایت کې وشي د دې پر یو امدا قصا عامیان او دا نقل کې دا قصا د قران کریم دا قدر نقل کې دا د سفر یو پړاو دی دوه سفر نور پاتې واخر دا الحمدلله.